Bir gün yüzün gören kişi, ömrünce hiç unutmaya, tesbihi sensin dilinde, artık nesne ayıtmaya. Namaza duran zahidin gözleri seni görürse, tesbihini unutup ol artık secde de etmeye. Ağzına şeker alıban, gözleri sana rastlayan, unuda ol şekerini, artık çiğneyip yutmaya. Ben seni sevdiğim için, eğer baha derler ise, iki cihan mülkün verem, dahi bahası yetmeye. İki cihan da dop dolu bağ bahçe olur ise, senin kokundan iyi gül bahçe içinde bitmeye. Gül-ü reyhanın kokusu aşıklara maşuk yeter. Aşık olanın maşuku asla önünden gitme. İsrafil surun uğuracak, mahlukat duru gelecek. Senin ününden artık hiç kulağım işitmeye. Zühre yere ini beni, sazım çalıp eyler ise, aşıkın işreti sensiz, gözü ol yana gitmeye. Ne ederler hanumanı, ya sensiz iki cihanı, iki cihan feda sana, kimesine kuşku duymaya. Sekiz uçmağın hurisi, eğer bezenip gelseler, senin kulluğundan özgeyi, gönlüm hiç kabul etmeye. Bu dünyada ne ola kim, ahirette ol olmaya. Huri ile gilman gelecek, aşık elin uzatmaya. Yunus seni seveliden beşaret oldu canına. Her dem yeni dirliktedir, asla ömrün eskitmeye. Sensin benim canım canı, sensiz kararım yok durur. Uçmakta sen olmaz isen, vallah nazarım yoktur. Baksam seni görür gözüm, söyler isem sensin sözüm. Seni gözetmekten gayrı, yiyerek şikarım yok durur. Çün ben beni unutmuşum, şöyle ki sana gitmişim. Ne kalde ne haldeysem, bir dem kararım yok durur. Eğer beni cercisleyin, 70 kez öldürür isen, dönem geri sana varam, zira ki ağrım yok durur. Yunus dahi aşık sana, göster didarını ona. Yârim dahi sensin, benim ayrık nigârım yok durur. Ey dost, senin aşkın oldu, ciğerim pare baş gelir. Aşkından yanar yüreğim, yandığım bana hoş gelir. Aşkın oduna yandığım, ağlamak oldu güldüğüm. Dost sana zarı kıldığım, münkirlere savaş gelir. Söyler isem sözüm savaş, söylemezsem ciğerim baş. Cihan dolu durur kallaş, her birinden bir taş gelir. Gör nice taşlar atılır, dost için başlar tutulur. Gelir gönüle batılır, halimize haldaş gelir. Bizim halimizden bilen kimdir aşka münkir olan? bizim sevdiğimiz haktır. Bu halka gözü kaş gelir. Nice nice sultanlar güçten düşer aşk elinde. Her kim bu yola düşerse, ol bu yola yavaş gelir. Erenler buna kalmadı, vardığı yoluna durmadı. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Miskin Yunus bil özünü, dosta açıp şol gözünü. Hangi burçtan bakar isen, ol sultana güneş gelir. Keremet bir beri bak, nikab yüzünden bırak. Ayın 14'ü müsün, ışıldar yüzü yanak. Şol ağzından çıka söz, 100.000 şükrane ile. Söyler olsun dillerin, söylesin dili dudak. 32 inciyi mercana dizmiş gibi, kıymeti inciden olmuş, aklı inciden ak. Sıfatın arılığı bulguru nohut gibi, iki kaşın ay alnın hilale verirse bak. Gören pervaneleyin nice oda düşmesin, gözlerinin bakışı can alır iki çırak. Aşkın zemzemesinden aşık boynu zincirli, azatlık istemezler, şöyle kaldılar tutsak. Hangi bir nesneni ki dil nice şerh eylesin, İlahi sen beklegil Yavuz gözlerden ırak. Boynun ceylan boynundan hiç fark eylemedim. Kuşkuya veren beni küpeli iki kulak. Yunus Hak tecellisin senin yüzünden gördüm. Çare yok ayrılma, çün sende göründü Hak. İşitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere verilmez hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem sefa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağa düşer düzeyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, cüretli nesnedir aşk. Kime kim aşk vurdu ok, derd ile kaygı yok. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, dalgaya gelir oynatır, kayaları oynatır, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırtır, deryalara düşürür, nice ciğer pişirir, key odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk. Ne söz kelam eder isem, dilim seni söyleyecek. Nerede yürürsem yürürüm, senden yana kaçar dilek. Haktır seni sevmezlere, cansız surettir der isem, onun için canlılara, senin gibi mahşuk gerek. Söyledin cümle aleme, henüz perde içindesin. Birden perdesiz yürüsen, iki cihan olur helak. Dev, peri, insan, melek, sever seni her mahlukat. Hayran olup huzurunda durmuş durur huru melek. Baldır senin elin ile zehri katil içersen. Bilmezim ne manisi var, ol olur canıma tiryak. Ger balla şeker yer isem, sensiz ağudur canım. Çün canımın sensin dadı, nerede bulam senden yiyerek. Yüz bin eğer cevri cefa uğrar ise suratime, hiç eksilmez gülmekliğim, cümlesin yur seni sevmek. Ne var eğer Yunus dahi aşk içinde zerre ise, aşk dadıyla kaim durur, yer ile gök çerhi felek. Yine yüzünü gördüm, yine yüreğim yandı. Dost senin aşkın oğdu, yüreğime dayandı. Görklü yüzünü gören, gönlünü sana veren, belli tapında duran, ne doydu ne usandı. Gevherdir senin sözün, güneşten arı yüzün, şekerden tatlı sözün, her kim gördü utandı. Bu gönlüm garip idi, ciğerim kebab idi. Görklü yüzünü gördüm, içim dışım bezendi. Yunus Emre bir karar, güzel yüzüne intizar, senden ayrılmaz nazar, vardı, yakıldı, yandı. Kime gönül verirsem, benim ile yar olmadı. Halim bilip derdim sorup, bana vefadar olmadı. Hak'tan meğer takdir idi, aşık oldu gönlüm sana. Hiç kimseler bencileyin, aşka giriftar olmadı. Aşktan şikayetim yoktur, kendi talihimden durur. Kendi yolunu aramayan, cahildir o er olmadı. Aşk bir ulu kaftandır, bir niceye verir şalap. Bir niceler kaldı mahrum, aşktan haberdar olmadı. Aşk bir ulu nazar durur, aşık canlar erenlerdir. Aşka düşmeyen gönüller viran durur, şar olmadı. İbrahim'e Nemrut odun, aşktır gülistan eyleyen. Aşktan nazar ereceğiz, gülzar oldu, nar olmadı. Hak yarattı yeri göğü, ol Muhammed dostluğuna. levlak ona delil oldu. Onsuz yer gök var olmadı. Aşkta kahırlar çok olur. Aşıklara gayret gerek. Yunus, aşık oldun ise aşıklar da ağır olmadı. Ol dost, benden yana hiç bilmezem nice baktı. İş bu vücut şehrine bir hoş nazar bıraktı. Gözüm onun yüzünden nasıl giderebilem? Şol şiirin kılınc ile gönlümü şöyle yıktı. Kimden öğüt istersem sabrı gösterir bana. Sabır sermayesini Muhammed odu yaktı. Sabırla benim işim nasıl varısar başa, canıma can bağışlar şol dostumun nüvahtı. Sevdikli sevdiğiyle bile kopadır yarın. Bu iş yarına kalmaz, bugünkü gün sayaktı. Yunus dost mürüvvetin, ayırmaya kendi özünden. Kişi neyi severse, canı ona uyaktı. Cümle alem terk eyledi, ben dosttan ayrı duramazam. Ondan ayrı buçuk saat, ben onsuzum duramazam. Ondan ayrı dirliğim, dirlik değildir benim. Kadim odur görür beni, ben ölüyüm, göremezem. Huri gelip ister ise, gönül bana vergil diye, dosttan artık kim esneye, ben gönlümü veremezem. Dost diye geçti bu ömrüm, başarmadım dost kulluğun. Koyan başara ol beni, ben hiç iş başaramazam. Bir kezden ol oldu mahi, benden ümit yoktur bana. Ben ol isem pes ol hani, ben bu sırra eremezem. Dostlar öğüt verir bana, git gil onun yakınından. Daha yakın varam meğer, ondan ayrık varamazam. Hep söylerler Yunus'a, katlan bugün yarın diye. Azmedeyim bugünümde, yarına erişemezem. Ben ol yâri sevdiğimi, nice bir gizleyebilem. Gönlüme sığmaz nideyim, meğer razım ile diyem. Dilim tutup yürüdüğüm, garipliğime delilmiş. Yakam garip perdesini, hicabımı ben giderem. Onun ile ahvalimi alemlere bildireyim. Çavruban muşlayım, alemi üstüme derem. Aşıkların gönlü gözü maşukuna gitmiş olur. Gönlüm ile kavl etmişem, olur ki maşuka erem. Canım kurban kılar idim, canı kabul kılar ise. Vaktaki ölü serem, niçin böyle diri duram? Şükrane canım üstüne, ben dost için ölür isem. Ölmek lazımdır kamuya, ben ölmeden nere varam? İlmi amel sözü değil, Yunus dili söyledi. Dil ne bilir dost haberin? Ben dost ile nice birem. Benim gönlüm gözüm aşktan doludur. Dilim söyler yarı, yüzüm suludur. Öd ağacı gibi yanar vücudum. Dumanım görene seher yelidir. Zırhlar, demirler aşkın oduna dayanmaz. Oku cana batar, alev dillidir. Okurum şahım kendi dilimce. Şahım söyler bana her dem geli dur. Seni sevenlerin ola mı aklı? Bir dem uslu ise her dem delidir. Yunus sen toprak ol eren yolunda. Erenler menzili arştan uludur. Yandı yüreğim, tutuştu. Bağrım, ciğerim kebap durur. Aşıkların şerbetleri bu derdime sebep durur. Bir niceleri aşk düzer, bir niceleri aşk bozar. Bir niceleri esrik keser. Öyle kim var, harap durur. Aşk ile çalındı kalem, aşka esir durur alem. Aşıklar arasında Cebrail dahi hicap durur. Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Şöyle kaldılar aciz kim, bilmediler ne hap durur. Şeytan davi kıldı, davisi yalan oldu. Yalan davi kılanın ol cezası azap durur. Ölmez aşk bilişleri, esrik meclis hoşları. Daim bunların işi çengü çalgı rebap durur. Yunus imdi miskin ol, hem miskinlere kul ol. Zira miskin olanları arzulayan çalap durur. İşitin ey ulu kişi, size benim haberim var. Saadetler benim bugün, kim şunun gibi yârim var? Yürür isem önümdesin, söyler isem dilimdesin, oturursam yanımdasın, ayrıkta ne pazarım var? Ne yürüyem, ne hoderem, ne uzak sefere varam. Çünkü dostu bunda buldum, ayrık neye seferim var? Irak yola bezirganlar, kâr etmeye giderler. Çün cevher elimdedir, de ayrık ne seferim var. Miskin Yunus'un bu canı, şol dosta ulaşalıdan, dem bedem artırır aşkı, ulu yerden tımarım var. Aşk makamı âlidir, aşk kadim ezelidir. Aşk sözünü söyleyen cümle kudret dilidir. Deyen o, işiden o, gören o, gösteren o, her sözü söyleyen o, suret can menzilidir. Suret söz kanda buldu, söz sahibi zaman oldu. Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur. Bu bizim işretimiz, oldur bu lezzetimiz. İçip esridiğimiz aşk şerbeti gölüdür. Onunki dersin onun, söyleyen ol söz onun. Ol bizimdir biz onun, bu gayr tesbih dilidir. Yunus sözünde yalan, görmedi mümin olan. Ömrün zulmete salan, marifet yoksuludur. Ey beni ayıplayan, gel beni aşktan kurtar. Elinden gelmez ise, söyleme kötü haber. Hiç kimsene kendinden, halden hale gelmedi. Cümlemizin halini, maşuk eder mukarrer. Aşıkların her hali, maşuk katında çıkar. Sözün var ona söyle, benim arada nem var. Her kim aşk kadehinden içti ise bir yudum, ona ne yat ne biliş, ona ne esrik ne humar. Dost yüzünden peçeyi her kim giderdi ise, hicap kalmadı ona, artık ne hayrı ne şer. Şeriat edebinden korkarım söylemeye, yoksa anlatırdım dahi ayrıksı haber. Dost kılıcından Yunus ölür ise gam değil. Dost göğünden uyanan maşuk burcundan doğar. Aşk eteğin tutmak gerek, akıbet zeval olmaya. Aşktan okuyan bir kimseden sual sormaya. Aşk dediğin duyar isen, aşka candan uyar isen, aşk yoluna candır feda, ana feda mal olmaya. Asilzadeler nişanın eğer bilmek diler isen, özü oğlan da olursa sözünde vebal olmaya. Ariflerden nişan budur, her gönülde hazır ola. Kendini teslim eyleye, dedikodu boş laf olmaya. Görmez misin sen arıyı, her bir çiçekten bal eder. Sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya. İnci cevher ister isen, ariflere hizmet eyle. Cahil bin söz söyler ise, manide değer olmaya. Miskin Yunus, zehri katil, aşk elinde ilaç olur. İlm işlemek, namaz kılmak, aşksız helal olmaya. İki cihan zindan ise, gerek bana bostan ola. Artık bana ne gam keder, çin inayet dosttan ola. Varam ol dostu kul olam, hem açılıban gül olam, hem ötüp bülbül olam, durağım gülistan ola. Dost yüzünü gördü gözüm, erenlere toprak yüzüm. Söz anlayana bu sözüm, gerek şekeristan ola. Her daviden geçen kişi, dosttan yana uçan kişi, aşk şerbetini içen kişi, ne esrik ne mestan ola. Sensiz iki cihan benim, zindan görünür gözüme. Senin aşkınla bilişen, gerek hasların hası ola. Aşka doyamadı özüm, istemeden söyler sözüm. Yunus senin iş bu sözün, alemlere destan ola. Sensiz yola girer isem, çarem yok adım atmaya. Gövdemde kuvvetim sensin, başım götürüp gitmeye. Gönlüm, canım, aklım, bilim senin ile karar eder. Can kanadı açık gerek, uçuban dosta gitmeye. Kendiliğinden geçeni, doğan eder maşukanı. Ördeğe kekliğe salar, süre eriben tutmaya. Bin hamzaca kuvvet vermiş, kadir çalap aşk erine. Dağları yolundan alır, kast eder dosta gitmeye. Yüz bin Ferhat kazma alıp, kazar dağların temelini. Kayalar kesip yol eder, âb-ı hayat akıtmaya. Âb-ı hayatın çeşmesi, aşıkların buluşmasıdır. Sohbeti aşk ile eder, susamışları yakmaya. Aşık mı derim ben ona, Tanrı'nın cennetini seve. Uçmak hod bir tuzaktır, eblehler canın tutmaya. Aşık olan miskin olur, hak yoluna teslim olur. Her ne dersen boyun tutar, çare yok gönül yıkmaya. Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabını içen canlar, uymaz göçmeye, konmaya. Tutulmadı Yunus canı, geçti tamudan uçmağı. Yola düşüp dosta gider, ol aslına uyakma. Bilir misiniz ey yarenler, gerçek erenler nerededir? Nereye baksam anda hazır, nereye istesem andadır. Aşksızlara benim sözüm, benzer kaya yankısına. Bir zerre aşkı olmayan, belli bilen yabandadır. Yalancılık eyleme gil, aşka yalan söyleme gil. Bunda yalan söyleyenin, orada yeri zindandadır. Ey kendi özünü bilmeyen, söz manisini bulmayan, hak varlığın ister isen, bak ilm ile Kur'an'dadır. Allah benim dediğine, vermiş verir aşk varlığın. Kimde ki var bir zerre aşk, çalap varlığı ondadır. Niceler söyler Yunus'a, kocaldın sen aşkı kogıl. Bu aşk bize yenle geldi, henüz daha turfandadır. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geldikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Ey dost, aşkın denizine girem, gark olam yürüyem. İki cihan meydan ola, devranım sürem yürüyem. Girem denize gark olam, ne elif ne mim dal olam. Dost bağında bülbül olam, güllerin derem yürüyem. Bülbül olubanı ötem, gönül olam ceset tutam. Başımı elime alıp yoluma verem yürüyem. Bülbül olubanı ötem, ey nice gönüller güdem. Yüzüm aşk ile dem bedem, toprağa sürem yürüyem. Şükür gördüm didarını, içtim visalin yarını. Bu benlik senlik şarını terk edip de yürüyem. Yunus'tur aşk avaresi, biçareler biçaresi. Sendedir derdim çaresi, dermanım soram yürüyem. Yine geldi aşk elçisi, yine doldu meydanımız. Yine ferahlık oldu, sağlı sollu dört yanımız. Yine mahfiller düzüldü, yine badyalar kuruldu. Yine kadehler sunuldu, esrik oldu bu canımız. Ev içi aşk ile doldu, ulu kişi aşık oldu. Canlarımız hayran oldu aşk tahtına binenimiz. Bir nicemiz Leyla oldu, bir nicemiz Mecnun oldu. Bir nicemiz Ferhad oldu, aşktan haber duyanımız. Meydanımız meydan oldu, canlarımız hayran oldu. Her dem arş seyrangâh oldu, hazret oldu revanımız. Düşmüş idik, ol kaldırdı, birliğin bize bildirdi. İçimize aşk doldurdu, dürüst oldu imanımız. Sorar isen aşk nerededir? Nerede istersen oradadır. Hem gönülde hem candadır. Hiç kalmadı gümanımız. Yunus aşkın vasfını söyler, gerçeklere haber eyler. Mahrumların canı göyner, aşkar oldu pinhanımız.